orkiestrą Polskiego Radia zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 marca, minęła 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Możliwe problemy na kolei w województwie śląskim przez wypadek pod Mikołowem. Weekend pod znakiem kampanii przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. W Światowym Dniu Meteorologii synoptycy tak mówią o swojej pracy. Jest prowadzona w sposób ciągły, czyli 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, włącznie z niedzielami i świętami. Do końca dnia pasażerowie podróżujący koleją w województwie śląskim muszą liczyć się z utrudnieniami. Mogą być zmiany tras i opóźnienia. Wszystko przez groźny wypadek po południu. Pociąg relacji Racibórz-Katowice uderzył w drzewo, które spadło na tory w wyniku gwałtownej burzy w okolicach Mikołowa. Maszynista nie zdążył wyhamować przed przeszkodą, mówi rzecznik kolei śląskiej Bartłomiej Wnuk. Wskutek czego wybite zostały szyby czołowa i boczna. W pojeździe znajdowało się wówczas 105 pasażerów. Nikt nie odniósł obrażeń. Na miejsce przyjechał pojazd sieciowy, który usunął drzewo. Dzięki utrzymaniu napięcia kład dojechał z prędkością 5 km na godzinę na stację Katowice-Ligota, gdzie na pasażerów czekały zamówione przez Koleje Śląskie pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej. Cała operacja trwała ponad 3 godziny ze względu na trudno dostępny teren leśny i kolejną burzę. Aktualne informacje o zmianach i opóźnieniach pociągów są na stronach internetowych Kolei Śląskich. To przedostatni weekend kampanii przed wyborami samorządowymi. Komitety zaplanowały także jutro wiele lokalnych spotkań z wyborcami, a także duże konwencje. Koalicja Obywatelska o 17 w Skarżysku Kamiennej, a Prawo i Sprawiedliwość o 16 we Wrocławiu. Lewica z kolei spotka się jutro z wyborcami w Poznaniu i w Gnieźnie. Sztaby wyborcze wiedzą, że choć do głosowania pozostały 2 tygodnie, to z uwagi na święta wielkanocne rzeczywistego czasu na przekonanie do swojego programu jest mniej. Pierwszą konwencję zorganizowała dziś Trzecia Droga w Białymstoku. Trzecia Droga wjedzie do każdej najmniejszej nawet miejscowości w Polsce, bo wszyscy jesteśmy z naszej małej ojczyzny, z samorządu. Mówił lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Koalicja Obywatelska wspierała swoich kandydatów w Olsztynie, Lewica w Gdyni, a Prawo i Sprawiedliwość we wsi Biała koło Radzynia Podlaskiego. Ja sam pochodzę z Warszawy, ale to dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie Polska jest wszędzie, jest w Zgorzelcu i jest tutaj. Powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Nie żyje Leszek Długosz, aktor, kompozytor, poeta, bard i pianista. Był jednym z najwybitniejszych artystów krakowskiej piwnicy pod Baranami. Miał 82 lata. Do najbardziej znanych utworów wykonywanych przez Leszka Długosza należą Nie ma nas, czy Ja chciałbym być poetą. Artysta współpracował z Polskim Radiem, które przyznało mu prestiżowy, honorowy Złoty Mikrofon. Otrzymał też Nagrodę Mediów Publicznych w kategorii Idea. Leszek Długosz podkreślał, że wartości wynikające z polskiej historii i kultury odgrywały w jego twórczości bardzo ważną rolę. Uwrażliwienie na cenę, wartość tego, co mamy, a dzięki poprzednim pokoleniom. Kompozytor Jan Kanty-Pawluśkiewicz podkreślał znaczenie twórczości Leszka Długosza. Leszek był niekwestionowaną postacią, która ma swój dorobek. Leszek Długosz został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Leszek Długosz był też kawalerem Orderu Orła Białego. W 2007 roku otrzymał tytuł Mistrza Mowy Polskiej. Dzięki nim wiemy, kiedy będzie burza, mróz albo upał. Swoje święto obchodzą dziś synoptycy w Światowym Dniu Meteorologii. Dorota Pacocha z IMGW mówi, że praca synoptyka to swoista misja. Ponieważ naszymi głównymi produktami prócz prognoz są ostrzeżenia meteorologiczne, więc jest to zdecydowanie istotna informacja dla mieszkańców kraju, czy będą występowały groźne zjawiska, jak mają się do tego przygotować. Ważne jest, żeby wydać te ostrzeżenia z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby służby też mogły się przygotować do różnych działań, chociażby służby zarządzania kryzysowego. Synoptycy podkreślają, że mimo kolejnych nowoczesnych technologii przez lata ich praca specjalnie się nie zmieniła. O pogodzie powiemy zaraz po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek i Hubert Hurkacz wciąż czekają na swoją kolej w Miami. Tam deszcz storpetował sobotni harmonogram turnieju tenisowego i wywołał znaczne opóźnienie. Tenisiści dopiero teraz powoli wracają na korty po ustaniu opadów. Mimo deszczu w Częstochowie miłośnicy czarnego sportu zostali na pewno uszczęśliwieni. Ruszył bowiem sezon żużlowy. Pierwsze zawody w roku, 50. jubileuszowy memoriał Bronisława Idzikowskiego i Marka Czarnego wygrał Jason Doyle. Pogoda wymusiła jednak na sędziach przerwanie zmagań po 12 biegu. Na prowadzeniu było dwóch zawodników, którzy zdobyli po 8 punktów, Doyle i aktualny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Obaj wygrali po 2 wyścigi, a raz zajęli drugie miejsce. W tej sytuacji zwycięzcę memoriału musiało wyłonić losowanie. W nim szczęście dopisało Doyle'owi. Podium uzupełnił Duńczyk Leon Madsen. To był świetny dzień Angeliki Szymańskiej, judoczka z Włocławka, gdzie trenuje pod okiem wicemistrzyni olimpijskiej z Atlanty Anety Szczepańskiej, zajęła drugie miejsce w turnieju Pucharu Świata, zaliczanym do tak zwanego wielkiego szlema w judo. To pokaźny zastrzyk punktowy do rankingu olimpijskiego. Szymańska wygrała 4 pojedynki i dopiero w finale uległa światowej jedynce Kanadyjce Catherine Beshemui-Benard. Nieswojo zapewne czują się dziś kibice piłkarscy, bo w rozgrywkach ligowych przerwa z powodu eliminacji do Euro 2024. Polacy we wtorek zagrają w Cardiff z Walią. W czwartkowych półfinałach biało-czerwoni pokonali Estończyków 5-1, a Walijczycy wygrali z Finami 4-1, mówi napastnik Karol Świderski. No jesteśmy gdzieś tam po tych pierwszych odprawach, mniej więcej wiemy, jak przebiegało ostatnie spotkanie z Finlandią. Wiemy, jak Walijczycy strzelali gdzieś tam bramki, wiemy, jak atakują, jak bronią, jakie błędy popełniają, także na pewno będziemy pod tym kątem gdzieś te kolejne 2 treningi wszystko robić tak, żeby gdzieś te słabe punkty Walijczyków wykorzystać i mam nadzieję, że to, co nakreśli trener dla nas, będzie korzystne i da nam dobry wynik we wtorek. We wtorek pierwszy gwizdek o 20.45. Sprawdźmy jeszcze, co słychać na krajowych parkietach. W jedynym dzisiejszym meczu 27. kolejki Plus Ligi siatkarze Kuprum Lubin wygrali z Norwidem Częstochowa 3-2. W Tauron Lidze siatkarki BKS-u Bostik Bielsko-Biała wygrały z Unii Opole również 3-2. W tej chwili grają na Podpromiu. Rysice Rzeszów mierzą się z Radomką. No i mamy 1-0 dla Rysic, 25-22. Czekamy na rozpoczęcie seta numer 2. A w koszykówce w mężczyźni grają w tej chwili w Warszawie Dziki, przegrywają jednak z Anwilem Włocławek 48-74, jeszcze 7 minut do końca. Wcześniej Spójnia ograła Śląsk 93-67. Tref natomiast wygrał z Arką Gdynia w derbach Trójmiasta 85-69. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, przejściowo także deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą 6 stopni na północy, 9 w centrum, do 10 na południu kraju. Autopromocja. Duet. Tęskno. W Trójce. Joanna Longić śpiewała i komponowała, a Hania Rani, dziś znana na całym świecie, grała na fortepianie. Zanim ich artystyczne drogi się rozeszły, zdążyły odebrać nagrodę muzyczną Trójki i zagrać koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Występ z 2018 roku przypomnimy w najbliższą niedzielę. Jostry plan wspomnienia się z nadesa trasu miejsca. Jakże nam tęskno w Trójce. Początek kilka minut po 19:00. Nie oddam go, nie oddam go. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Ta audycja, która potrwa do północy, w tym momencie jest 10 minut po 21. Dobry wieczór. At the hotel, pity motel, treating me like your hurry, baby. I was there. At the hotel, pity motel, treating me like I'm for sale. At the hotel, getting motel. Why can't you be a 60-minute man? At the hotel, pity motel, treating me like your hurry, I'm baby. For sale. At the hotel, pity motel, treating me like I'm for sale. Would you mind if I demonstrated. I don't want to be left here all frustrated. Sit down, babe, and light a cigarette. I want to have you at your very best. At the hotel, eating motel, treating me like that's your hurry, I'm baby. For sale. At the hotel, treating me like, I'm for sale. Don't handle me like a flat tire. I was one that you got for hire. And I'm here out of love and affection. And I need your love and reaction. That's at the baby. Hotel. Giddy motel, I'm treating me like you just hide for sale. That's at baby. The hotel, giddy motel, I'm treating me like you just hide for sale. At the hotel, giddy motel. Departament Rytmu na antenie Trójki w każdy sobotni wieczór. Druga część tej audycji właśnie rozpoczęta. Elżbieta Malinowska, Michał Grabek-Grabkowski. Tak jak Państwu wspomniałem, jesteśmy do północy, czyli przed nami trzy części, naprawdę trzy różne muzyczne części. Mam nadzieję, że miło spędzimy ze sobą czas, przynajmniej my dołożymy wszelkich starań. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hey, listen everybody to what I'm saying. We gotta change the way we live. Better get together, try and figure out whether you're giving all you can give. The well's going dry, everybody's getting higher, grabbing all that they can find. You can stand by, raise it to the sky, or look to the rainbow sign. But come on people, let the show begin. Get down in it, try and find a friend. Because time keeps moving and today won't come again. No, no, no, la la la la. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. When we meet out in the street and you play your little ego games, it breaks my heart the way it keeps us apart. It's a sin, a crime, and a shame. I know you hesitate, there's an awful lot of hate and mistrust for your fellow man. But don't sit around and wait until it's too late. Take a hold of your brother's hand. Oh, come on people, let the show begin. Get down in and try and find a friend, because time keeps moving and the day won't come again. No, no, no, no, no, no, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Come on people, let the show begin. Get down in it, try and find a friend, because time keeps moving and the day won't come again. No, no, no, no, no, la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Państwo pytają, dziś bez orkiestrowego początku? No tak, dziś bez orkiestrowego początku. No i chciałbym w tym momencie, szanowny słuchaczu programu Trzeciego Polskiego Radia, powiedzieć, że ten początek, te pierwsze nagrania naszego dzisiejszego spotkania, to nagranie, które wyciągnąłem ze swojej walizeczki z małymi czarnymi płytami. Gdzieś odkurzyłem 7-stalowe single i przyniosłem specjalnie do radia, ale wcale tak nie jest, bo te nagrania ze swojej walizeczki na pewnie 7-calowych albo 12-calowych czarnych płytach ze swojej kolekcji wyciągnął Fatboy Slim, Norman Cook, który przepięknie to wszystko ułożył i stworzył kompilację, która zatytułowana jest Back to Mine. O tym, że to wielki człowiek w historii całej muzyki elektronicznej, wiemy. O tym, że to wielki producent, DJ i zjawisko, o tym też wiemy. Ale o tym, jaką ma kolekcję i co na niej słychać, możemy przekonać się właśnie na tej kompilacji. I to materiał z niej właśnie rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie. Through the hard times and the good, I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare, so fine. So glad you're mine. You make me glad I'm a woman, 'cause you're a feeling, thinking man. And anytime I know you're needing, I'm gonna please you every way I can. You're so rare, you're so fine. What I'm feeling, with why and how I want to live. You're so rare, man, you're so fine. You know, I'm so glad you're mine. You're so very rare and so fine. I'm sure not glad you're mine. when you hold me. When you work your way around. Ain't a part of me left over that your sweet love ain't found. You make my moan turn to whisper. You make my whisper turn to call. You make me scream and scream that I love you. When you make me rise and fall. You're so rare and you're so fine, and I'm so very, very, very glad you're mine. You're so rare, so fine. Oh, oh, you're mine, you know I want the best for you, baby. Mm-hmm. And what you want, I want for you. And we can work together, baby, to see it all come true. 'Cause you're so rare and you're so fine, and Lord knows I'm so very glad you're mine. You're so rare, so rare, and you're so very, very fine. Oh, you cleared all the questions from my mind. We come a long, long way together, baby, through the hard times and all the good. I'm gonna take this day to celebrate you, baby, 'cause I have to stop and praise you like I should. You're so rare, take your praise, and you're so fine. And I hope you know I'm glad you're mine. Take your praise, you're so rare. Nie znam szczegółów, bo oczywiście poza samym Normanem Cookiem nie wiem, czy jest ktoś taki, kto te szczegóły zna a propos jego płytowej kolekcji, no ale mogę Państwu powiedzieć i przyznać się do bezbicia i w ogóle nie udając tutaj nikogo, że ani jedna nazwa, ani jeden wykonawca na składance Back to Mine jest mi znana i lub znany. Takie wybrał dosyć niepopularne nazwiska Fatboy Slim, ale pięknie to wszystko ułożył. To przede wszystkim Ameryka, lata 50., lata 60. Eunice Collins, Donald Lacey, Camille Yarbrough. To trzy nagrania z albumu Back to Mine, stworzonego przez Fatboy Slima. 22 minuty po 21:00 powiedziałem o tym, że Państwo piszą. Tak, Państwo piszą na adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę dołączyć do korespondencji, no to bardzo proszę. One more time before I hit the road. Say you love me, say you love me. Sad to see you go. Slipping out. Now our love's turned cold. Say you love me, say you love me. Raise me up once more. Tired of trying to hide how hard you feel. Now you hurt and you lose your money. Down that wishing well. Don't try to change your hand and lose a man. Stay as you began if you can. One more time. Try me hand again. If I fail and she will take me, you know we'll be friends. Hope she will take these things I sell. If I play it and she turn me out now, only time will tell. Don't try to change your hand and lose a man. Stay as you began if you can. Don't try to change your hand and lose a man. Stay as you began if you can. One more time before I hit the road. Say you love me, say you love me. Sad to see you go. Slipping out. Now our love's turned cold. Say you love me, say you love me. Raise me up once. Nie orkiestrowy, ale trochę leniwy dzisiejszy początek naszego spotkania w departamencie, pisze pan Marcin. Tak, coś w tym jest. Może to aura za oknem, ale może też miałem taki plan, drodzy państwo. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl, ale chciałbym powiedzieć, że będzie wspólny mianownik naszego dzisiejszego spotkania, właściwie trzech jego części, bo słyszymy się na antenie Trójki do północy. Tym wspólnym mianownikiem będzie element, który pojawia się w departamencie rytmu od 4 tygodni. To będzie element, powiem tak, lekko ujazzowiony do tej całej tanecznej, bo taka dzisiaj będzie muzyka, dodamy troszeczkę współczesnego jazzu i pierwszy dowód na to za 3,5 minuty. Just come in and took my soul. Something very beautiful. Just come in and took my soul. Something very beautiful. I can see you watching, watching over me. Will you ever reach out, come and talk to me? You broke my heart gently to set yourself free. Didn't make me angry, just sad to see you leave. It was all short journey, full of energy. Created a strong story, one that captured me. One that captured me. Watching over me, yeah. I can see you watching over me, yeah. Will you ever reach out? Come and talk to me. Will you ever reach out? Just come in and took my soul. Something very beautiful. Just come in and took my soul. Something very beautiful. Being myself fully, as true as I could be. I gave you strength purely, as you fell to your knees. Can I tell you your story? It was all so real. All the things you told me, we could truly feel. Time is what you gave me, it just all stood still. I built on this journey, as I know you will. As I know you will. Watching over me, yeah. I can see you watching, yeah. Watching over me, watching over me. Czasami zastanawiam się, dlaczego nasze ukochane zespoły nam to robią i zamiast całej długo grającej płyty wydają tylko epki, robiąc wielkiego apetytu. Tak postąpiła formacja Aurora Deranged z Londynu dokładnie rok temu Ribbon of Hot Plasma ukazała się epka sześcionagraniowa. To wspaniałe nagrania. Na razie ani widu, ani słychu nowej długo grającej płyty, a te nagrania po roku cały czas cieszą. 21.30 na naszym zegarze. Tanecznie i jazzowo? Tak, oczywiście tak można i tak określa muzykę na swojej nadchodzącej płycie Kamazi Washington, czyli z ponurej jesiennej Warszawy przenosimy się do słonecznego Los Angeles. We'll be right back. Nie potrafię grać na saksofonie i nic na to nie wskazuje, że się kiedykolwiek nauczę, ale to, co dzieje się 2 minuty 20 sekund przed końcem tego nagrania, to przychodzi jakiekolwiek moje wyobrażenia na temat grania na tym instrumencie. No ale tak będzie. Tak będzie podobno na tej płycie. Ona ukaże się 3 maja. 86 minut nowej muzyki od Kamasiego Washingtona prosto z Los Angeles. Fearless Movement. Tak zatytułowany będzie ten krążek. Na utwór Prolog już od 2 tygodni jest z nami na antenie programu 3 Polskiego Radia i mam nadzieję, że cieszy nasze uszy, bo przecież Kamasi zawsze, kiedy wydawał nowe rzeczy, zawsze potrafił zaskakiwać, zawsze potrafił cieszyć, no i myślę, że ten krążek taki od początku do końca będzie. 20 minut do godziny 22, jazzowo oraz wyspiarsko, tak podchodzi do tematu na nowym singlu Joe Armon Jones. What's happening, guys? Yeah, mate, you are. Yeah, mate. Just wanted to know where the tube station is. What do you mean? Cut the left, mate. Turn left, 5-6 minutes down the road, mate. Yeah. Oh. What's happening, guys? I'm in a taxi. I'm not too sure I want to be commuting through it. You're too good to be walking around here, mate. What do you mean? Best of luck, mate. No. Best of luck, mate. Mate, what way was it again? We must be on the wrong side of the town. We didn't need none of your philosophers or clowns. We must be on the wrong side of the town. We must be on the wrong side of the town. We must be on the top side of the pile. We didn't need none of your philosophers around. We must be on the wrong side of the town. I rode with no hands on my bike. I got my best mate to the left. I wave high to the guy on my right. He pulled his hands up, big up his chest. I know all the faces for the night. I know the treacles like two chests. I hear the music on outside and the car windows blow access. Sometimes we have to panic a knife out on the corner trying to finesse. Hates and gone my breakfast time and I see the boy them on nonsense. I see a man get come down the size. I'm on the corner consequence. There's another day inside the light. I felt the wind blow through my dread. What's happening? Geese. Yeah, geese. Hope you're alright. How is your day? How have you been? What do you mean? No. We do what we like. This is our life. These are our streets. We must be on the wrong side of the town. We must be on the wrong side of the town. We need none of your philosophers or clowns. We must be on the wrong side of the town. Hands up for a fight. Pulled a knife out from his sleeve. That's how it goes when it is on sight. Too many lives lost in derogatory. I know the anger lost inside from the colonial geography. That's how we stand up and unite. If we have any hope, seen any peace. I see a mom smiling with pride, walking with her daughter in the street. As I rode past her on my bike, she waved hello and skinned bare teeth. I know it is hard to cope sometimes, but it's even harder to achieve. I see the people on the rise, cause we are owed our liberty. What's happening, geese? What's happening, geese? Yeah, hope you're alright. How was your day? How have you been? What do you mean? What do you mean? We do what we like. This is our life. These are our streets. We must be on the wrong side of the town. We must be on the wrong side of the town. We need none of your philosophers or clowns. We must be on the wrong side of the town. We'll be right back. Kwadrans do 22. Departament Rytmu na antenie Trójki. Państwo piszą michał.grabkowski@polskieradio.pl. Niektórzy z Państwa odpoczywają przed świątecznymi porządkami. O, to już teraz. Niektórzy potrzebowaliby bardziej rockowego radia w tym momencie. No dziś rockowo do północy na pewno nie będzie, ale myślę, że spośród tego, co dla Państwa przygotowaliśmy, znajdą Państwo dla siebie miłe muzyczne chwile. Joe Armond Jones, niezwykle ważny dla współczesnej brytyjskiej szkoły jazzowej muzyki, instrumentalista, klawiszowiec, bandleader, właśnie przedstawił światu swój nowy singiel, bo to zupełnie świeże nagranie, w którym kłania się dubowej spuściźnie Wielkiej Brytanii, bo dubowa muzyka to bardzo ważny element całej kultury Wielkiej Brytanii. Pojawiła się w 50-tych, w 60-tych latach razem z ludźmi, którzy zaczęli osiedlać Wielką Brytanię właśnie, i Joe Armond Jones w swoich dwóch nowych utworach do tego nawiązuje. Będzie podobno cała większa płyta, więc czekamy tutaj bardzo wyspiarsko z udziałem Haka Bakera. Na drugiej stronie jeszcze Nubaya Garcia, ale to może kiedy indziej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Amy Gajiaga to taka wokalistka, którą odkryłem zupełnie niedawno. Oh, black everything, and it's how it's gonna be. I just have to see my thoughts and I will dig in every way. And though my heart is pure, my skin is criminal. So above I rise and rise before a cage, I see a grave. Oh, black everything, when I deploy my master's plan. Oh, black everything, when I deploy my master's plan. And it's how it's gonna be. Awesome present, got to see that I am my own person. No i kolejna młoda i utalentowana artystka na podwórku, które tak przecież bardzo lubimy. Mówimy o współczesnej szkole brytyjskiego jazzu, Amy Gajiaga. Ona pochodzi z Francji, z Paryża, ale przyniosła się do Londynu, tam żyje, tworzy. Można wyliczać, kim jest. Jest artystką, jest modelką, jest piosenkarką, jest osobą, która gra na dużym basie, no i nagrywa płyty. Mamy jej nowy singiel All Black Everything i on dzisiaj debiutuje w audycji Departament Rytmu. Teraz 9 minut do 22. Za chwilę na spacer po Warszawie zaprosi Państwa Robert Cichy i Magda Dubrowska. Potem Calls z najnowszej, uważam, że bardzo udanej płyty. A o 22. serwis informacyjny. My wracamy kilka minut po nim do audycji Departament Rytmu. trzyma się. Ledwo przeżuwam drobny kęs. Znowu cię mijam, wszystko widzę w spad. Kto to nie serial, to była zima dla dwa. A pamięć umyka, chyba wynie karnawal. Lede mi fora twarz, co to za gymnast. Znowu cię mijam, wszystko widzę w spad. Kto to nie serial, to była zima dla dwa. A pamięć umyka, chyba wynie karnawal. Przeżuwam drobny kęs. Znowu cię mijam, wszystko widzę w spad. Krata nie serial, to była zima 2-2. A pamięć umyka, nie bawi mnie karnawal. Będę mi twoja twarz, co to za grymas. Znowu cię mijam, wszystko widzę w spad. Krata nie serial, to była zima 2-2. A pamięć umyka, nie bawi mnie karnawal. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.